Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu Ramazan-ı Şerif tabi sohbetler farklı oluyor. Konular değişik oldu. Diğer Ramazan-ı Şeriflere benzemedi. Ömer Döngel hocamızın Hoca Efendi kardeşimizin dediği gibi bu Ramazan çok imtihan olacak, bu Ramazan çok imtihan olacak dedi, ağır imtihan olacak dedi. Kendisi Rabbine kavuştu. Yani hakikaten tabii başa gelen olaylar, yaşanan veba ne yaptı? Sohbet konularına da yansıdı, her şeye yansıdı. Onun için şimdi biz kafamıza göre bir konu düşünsek de, tertip etsek de gidişata göre yönleniyoruz. Mühim olan, biz ayetten, hadisten ayrılmıyoruz. Ayet ve hadisten, Kur'an ve sünnetten size ilimler vermeye çalışıyoruz. Son vakitlerde de iftara yakın olduğu için hem duanın %100 kabul olduğu saatler, hem de biraz biz de Sübhanallah ve Hamdi okuyacak vakit kalsın, zikredecek bizim de kendi okuyacağımız kısa bir 10 dakikada olsa, işte 10 küsur dakikalar içerisinde dualar veriyoruz. Hem de siz çünkü çekiliyorsunuz şeyden, yayından da şu bakımdan, iftara, sofraya oturuyorsunuz, hani iftara acele yapmak sünnet. Acele derken ilk vaktinde yapmak sünnetti. Bu bakımdan hani size de bir kolaylık olsun, hem amin derken ilmi kaçırmayın. Hem de dua kabul saatinde amininize denk gelsin diye onları veriyoruz. Yoksa biz sohbetten üşendiğimizden değil, Allah'ın ilimleri, malumatı da sonsuz, o da bittiğinden değil. Yani 24 saat sohbet edecek tabii gücümüz yok ama insanın kuvveti sınırlı. 24 saat konuşsak, kıyamete kadar da konuşsak, elimizde o kadar ayetten, hadisten, kitaptan, sünnetten, ulemanın beyanlarından, menakıbinden konuşacak kadar malzeme var. Benim şu anda yani 30-40 bin cilt kitap var. Farklı ilimlerde, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, hani dini ilimleri kastedersek şöyle, bir de tabii siyer var, tarih var ama siyer, tarih de din. Onda da ne ilimler var? Allah-u Teala ibret olsun diye yeryüzünü gezin buyuruyor. Geçmiş ümmetlerin akıbetini görün buyuruyor. Bu ne demektir? Yani geçmişte yaşananlar hakkında yazılanları da okuyun demektir. Herkesin de gezmeye de gücü yok. Bunların hepsi Allah'ımızın ilimleri. İlim bitmez. Allah'ın kelimeleri, kelimatı, malumatı nihayetsizdir. Biz de ondan bahsedince bizim de malumatımız efendim sınırlanamaz. Çünkü kaynakları açıyoruz, okuyoruz. Uydurmadığımız için, yani yarın ne uydurayım, efendim ne roman yazayım, ne kurgulayayım diye bir sorunumuz yok yani. Onun için biz size anlatacağımız mevzu bitmez. Ama tabii Ramazan-ı Şerif'te her gün olduğu için de biraz vakitler kısıtlı. Şimdi evvela yine iki tane okuyacağınız şeyleri yazdım da, bu kadar yazdım, 2-3 aydır. Uykularım, rüyalarım içi dışı bu kitapla doldu. Yani o kadar merak ettim, heves ettim. Çok ilim yazıldı hakikaten. Yani böyle 2-3 ayda olacak bir şey değil. Başka zamanda 2-3 senede ben bunu hazırlayamazdım. Ama bu şeyin hevesi, yani sizlerin de okuma hevesiniz, zikretme hevesiniz, bize de çok Allah ilimler gösterdi bu ara. Kitap kitabı açtık, konu konuyu açtı, onları topladık ettik. Şimdi hemen ben kitaplarda görmediğim bir şey diyemem. Mesela burada ayetler bölümünü bitiriyorum. Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar kitabı. İkinci cilt inşallah hafta elinizde. İkinci cilttekiler, meşayihin beyanları, bitkiselden tut, tütsülenmeden tut, üzerine asılandan tut, okunacaklardan, işte efendim vebanın tarihçesinden, yani asr-ı saadetten sonra yaşanan ilk vebadan, işte ulemanın beyan ettiği şeye kadar hemen hemen bin, yani bin senelik tarih var, bin senelik. Çünkü ulema yazanlar her yani artık son olarak bir hicriyi konuşuyorum 1040'lar 1040'lara kadar falan gelmişler. İmam İbn Hacer Askalani sonra ondan biraz sonra da Şeyh Zekeriya el-Ensari onun talebesi ama o da devam ettirmiş. İşte İmam Mer'ül Hanbeli o da devam ettirmiş kendine kadar işte. Efendim bir 1000 senelik İslam tarihindeki vebalar, salgınlarda yaşananlar ama ne ibretlik şeyler, ne dersler. Onda içinde tabii hadis-i şerifler, ilimler var fakat aklınız durur yani okursanız yani. O inşallah önümüzdeki hafta çıkacak. Ben ondan size bir fezlekesini yaparım. Bazı duaları tabii hepsini beyan edemeyiz. O bundan da kalın olacak yani ikinci cilt. Herhalde yani bundan 100 sayfa, bu birinci ciltten 100-150 sayfa fazla olacak. Dolayısıyla ondaki ilimleri de artık kısaca anlatabildiğim kadar anlatırım. Sizi teşvik etmem gereken hususları beyan ederim. Keşke daha evvel hazırlamış olsaydık ama nereden bileceğiz böyle bir bela? Çin'de bir şey çıktı. Biz de dedik ki bize ne bundan? O işte Çin'deki şehrin adını söylüyorlardı. Bilmem milleti gösteriyorlardı. Küt adam düşüyor haberlerde falan. Durup dururken düşenler, müşenler, titreyenler bir şeyler. Ne oldu buna? Bize ne Çin'den bile bilmem ne. Onun için anlaşılamadı tabii mesele. Bayağı Avrupa Türkiye'den de daha geç anladı. 40-50 gün sonra anladı zaten. Onun için ölümler 20 bin, 30 bin Amerika'da 70 bin geçiyor. Yani onun için onlar daha geç anladılar. Yine biz biraz daha önce tedbir alındı. Ama yani tabii ne bileceksin? Yarın olacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için insan bilemez. Ama Allah nasip etti. Kısa zamanda ben bu kadar çok detaylı kitap baktığım için, bu kadar kaynak araştırması yaptığım için, yani Allah'ın bereketi sizin duanız, Allah'ın vaktimize bereket vermesi, sizi de duanız inşallah ulaştı da bir şey çıktı yani. Bu şey çıktı önümüzdeki günler. Bak İran yine diyor ki sonbaharda çok büyük bir yani bekleniyor. İkinci dalgayı bekliyoruz diyor da hani bundan büyük mü olur falan ona bir şey cevap veremem. İşte bir bakan açıklama yapmış falan. Yani her yer zaten tetikte yani ülkeler tetikte. Bir daha bir şeyi var. Ben de öyle anlıyorum ki bir daha bir atağı var. Ama işte herhalde yine havalar şimdi daha ısınmadı da havalar ısınacak da. İşte bakalım bu sene yazda olacak mı bilmiyorum. İşte havalar ısınacak. Ondan sonra bir daha soğuma durumunda falan. Bir devri daimi var. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Evimiz, ocağımız, kapımız, efendim, bütün mahfuz kalsın, mamur olsun diye ulema, meşayih bu hususta yani hiçbir konuda bu kadar şey yok. Çünkü neden? Veba konusu. İşte 1000 senelik tarihçeyi okursanız herhalde bir 30-40 sayfa bölüm ayırdım ona. Ammas Dağı'ndan başlayan ki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi Ammas Dağı'nı haber vermiş zaten işte. O hadisi de birinci ciltte zannettim bir gece dedim ya arattırdım halbuki ikideymiş o. Yani benden evvel olacak 6 şeyi say buyurdu. Gördüğü cidden beğenildiyse o 6 şey acayip. Sonuncusu bizi artık biz şimdi daha olmamış. 6.'sı önümüzde efendim Armagedon dedikleri savaşla ilgili konu. Yani 6.'sı. Ama 5'i yani geçmiş efendim o hadis de orada. Yani nasıl yani 70 bin kişi günde ölüyor. Ya o zaman dünyanın nüfusu kaç? Ya bu dediklerimiz yani 700-800 sene evvelki hadiseler de Carif Dağı'nı, Ammas Dağı'nı yani Carife'le acayip Basra'da vuku bulan yani 70 bin kişi günde ölüyor. Ölenlerin durumları, defnedilememeleri, hayvanların onları yemeleri, işte gömecek adam kalmaması, küçük bir çocuğun efendimden başka sabi kalmış orada herkes ölüyor evde. Evde işte 8 veya konak 10 kişi 15 kişi her oda ölü. Kapısını kapatıyor adam diyor gömemiyoruz ki. Kapıyı kapatıyoruz gidiyoruz. Kapıyı kapatıyoruz gidiyoruz. Bir tane bebek var onu alıyoruz. Bir tane bebeği de görmemişler mesela. O canlıymış halbuki. Öyle bir telaş var ki bütün odaları şey diyorlar falan. Neler yani? O bebek sonra kaç zaman sonra gelmişler açmışlar. O bebek canlı duruyor. Nasıl duruyor yani? Nasıl canlı durmuş o? Ya bunlar yaşanmış. Hepsi kaynaklı yani. İbn-i Ebi Dünya falan hadis hafızları Kitab-ül İtibar'da diyor. Bunların hepsini yazdım. Hani öyle bir şey ki hakikaten yani bayramda bilmiyorum sokağa çıkma yasağı uzun olursa yani işiniz var. Siz biraz iş arıyorsunuz ya ben hiç iş aramıyorum. Ben kıyamete kadar Allah bana ömür verse Evden de çıkmasam okuyacak kitabım var, yazacak malumatım var, konuşacak lafım var. Bak kıyamete kadar ömrüm olacak. Bilmiyorum kıyamet ne zaman kopacak. Kıyamete kadar yaşasam bende iş sorunu yok. Ay canım sıkıldı. Ay boş vaktim geçiyor. Ne yapsam? Dizimi izletsem, filmi bilmem ne. Hiç öyle bir şeylerde taraklarda bezmem. Biraz haber az çok bakamıyorum. Bu ara haber de bakamıyorum çünkü zaten hep korona aynı şeyleri konuşulup duruluyor. Biraz şimdi başladı açık oturumlar, biraz kavga gürültüler başladı. Biraz tabii kavga gürültü olunca biraz şey oluyor yani. İzlenmelik bir şey oluyor. Bir partiler, siyaset başladı zaten. Korona hafif zayıflamaya durdu. Hemen başladı kavga gürültü siyaset içi falan. İki gündür öyle. 2-3 gündür falan. Ben onlara da bakamıyorum. İşim çok. Siz herhalde biraz avara mısınız, boş musunuz bilmiyorum. Çünkü hele gençlerde bilmem ne yarışmaları, adalardaki bilmem ne pis efendim şeyler, gösteriler, bilmem neler. Kur'an'a, sünnete tam taban tabana muhalif, açık, saçık, neşriyat. Efendim bunlar millete dayatmışlar. Kanalların çoğunda dizi, film, eskileri, yeni de çekemiyorlar. İnsanları meşgul ediyorlar. Demek ki bu insanlar bunları izliyorlarsa, bunların reytingi varsa bunlar falan. Demek ki insanların işi yok. İnsanlar boş. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü izlediğin senin 3 saatini, 5 saatini, kiminin 10 saatini götürüyor ama getirisi yok. Yani ne dünyaya yarıyor ne ahirete yarıyor. Bunun İslam istilahında dinimizdeki adı mala yani diye geçiyor hadis-i şeriflerde. Ne demek? İnsanı alaka ettar etmeyen, ilgilenmemesi gereken iş. Çünkü tıbbi bir şey olur, dinlersin. Bitkileri anlatır, Allah'ın adı dinlersin. Belgesel dağlar, taşlar, denizler bilmem neler. Balık türleri, hayvan türleri. Dinlersin. Keşke vaktim olsa izlesem yani imanım tazeleniyor. Bu tamam mesela Allah'ın ayetleriyle ilgili. Veya ne yiyeceksin, ne içeceksin, işte nasıl hareket yapacaksın, zayıflamanın yolunu bilmem. Dinlersin. Faydalı değil mi? Faydalı ama tabii orada da bir kadın çıkıp başı bacağı açık hareketler yaptırıyorsa falan izlemezsin. Ha, kadın bize taalluk eden tarafı. Erkek öyle şortlu mortlu bilmem ne ise kadın onu izlemez. Bunlar ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Ama yani bedenine yarar. Ne bileyim bir doktor bir izahat yapar. İşte efendim yenecek şey. Yemek programında bile bir kadın izlerse mesela kocasına bir yemek yapayım diye. Bunda fayda olabilir. Çünkü neden? Yani değişik yemekler işte yapayım der kocasına, anasına, babasına. Neyse işte kime yapıyorsa. Orada meraklıları var bu işin. Bazıları uzmanlar. O mesela yemek programı. Ben yemek programının aleyhine konuşmadım ki. Yani bu kadar takipçisi var. Şaşırdım tabii. Şaşırmak ayrı bir şey. Ama ne biçim şey izliyorsunuz deme. Niye? Şimdi en nihayetinde faydası var. Oradan onu öğrenecek. Öğrendiğini de tatbik edip çoluğuna çocuğuna bir değişiklik sunacak. Bu iyi bir niyet yani. Ben bir şey demiyorum. Ama şimdi bir yarışma, adını vermekten bile hicap duyuyorum yani. Bulaştırmayalım ağzımızı burada. Adalara gidiyorlar, modalara gidiyorlar. Bilmem ne. Orada yatıyorlar, kalkıyorlar. Her tarafları açık. Bilmem. Hareketler, sarılmalar, öpüşmeler, kucak basmalar, bir şeyler saçma sapan. Kim kimin nesi, mahremi değil, bir şeysi değil. Seferi mesafeye gidemez mahremsiz. Millete her türlü kötü örnek. Yani her türlü, bir türlü değil. Kapalısı da bunu izliyor yani. Gençlerde bunlar çok yaygın. Bunlar mala yani. Yaşlılar ne izliyor sanki? Yok 80'ler, 90'lar, 100'ler. Yani ne? İçerik yok. Bir şey vermiyor. Bunlar çok tehlikeli. Niye tehlikeli dedim? Çünkü hadis-i şerif buyuruyor ki alâmetu i'râdillâhi teâlâ anil abd iştigâlihu bimâ lâ yani. Sahih hadis Mektubat'ta İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu zikreder. Allah Teala bir kuluna yönelmiş midir? Ondan yüz çevirmiş midir? Şimdi ben kendime bakacağım. Sen de kendine bak. Şimdi hesabımızı yapalım. Şimdi Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ bize ikbal de midir, irazla mıdır? İkbal demek yönelmiş. Şimdi ne demek yönelmiş? Yani bizi seviyor, bizden razıdır, bize tecelli ediyor, bize rahmetini gönderiyor, bizden memnun, hoşnut. Ben bunu nereden anlayacağım? Cebrail Aleyhisselam'ı mı görüyorum da? Cebrail Aleyhisselam da bilmez Mevla bildirmeden. Levh-i Mahfuz'a mı muttali olacağım? Evliya dedim, kerametim yok mesela. Şimdi ben nasıl bunu öğrenebilirim? Allah-u Teala bana yönelmiş midir yoksa benden iraz etmiş? İraz demek yüz çevirmek. Yüz çevirmek mi? Allah-u Teala'nın yüzü mü var aşağı? Yüz çevirmek şu demek. Mesela sen şimdi bir adamı gördüğün zaman ondan razıysan, memnunsan mesela ne yaparsın? Aa buyur hoş geldin, ne iyi ettin falan böyle ona az daha yanına sokularak içine girecek şekilde böyle efendim istikbal edersin, karşılarsın. İstikbal, ikbal aynı kökten de geliyorlar, yöneliş. Peki bir adama soğuksan, bozuksan, arkandan iş çevirdiğini duymuşsan, ya sana iftira atmış bilmem ne, sana zararı vermiş yani, zararı dokunmuş. Bu adam geldiği zaman, bir meclise girdiği zaman, bir ortamda, bazı akrabada da oluyor, en yakın insanlar birbirine küsler tabii. Olmamalı, üç günü geçirmemeli tabii, birbirine ceza vereceksek, birbirine Allah için kızdığımızı anlatacaksak da üç günü geçirmemeli selamı kesme meselesi de tabii. Muhabbet için konuşmuyorum, muhabbet insanın içinden gelen bir şey, sever sevmez, muhabbet eder etmez ama selamı kesmemek, yani üç günden fazlası haram oluyor biliyorsunuz, büyük günah. Ama şimdi bir adamı selam versen de her selam verdiğini de efendim çok böyle makbuliyetle mi karşılıyorsun yani? Nice selam verdiğimiz, selamını aldığımız adamlar var ama içimiz sıkılıyor onlardan. Bize zararları dokunmuş maddi veya mani. O zaman o adam geldiği zaman ne yapıyorsun? Böyle bir, hani bu zaten meşhur bir alamettir. Şöyle yapmak var, bir de hemen insanlar bunu soruyorlar, diyorlar bu adam niye böyle suratını döndü bana, niye ters döndü? Niye yan baktı? Niye kimisi arkasını da döner? Böyle sırtını çevirir yani. Masada şurada burada adam gelince. Böyle de hareketler yapılıyor. İşte Allah-u Teala haşa yüzünden münezzeh, uzuvdan münezzeh. Ama bu bizim anladığımız şekilde anlatalım. Allah-u Teala senden razı mıdır değil midir yani? Yani ama ibare olarak yüz çevirme diyor. Yüz çevirme neyi sembolize ediyor? Sevdiğinden efendim, böyle yapar mısın? Yapmazsın. İşte onu demektir. Bize misal verin. Nereden anlayacağız? Kime soracağız yani? Rüyaya mı yatacağız? İstihareye mi yatacağız? Ya Rabbi benden razı mısın, değil misin yani? Neyi görebilirsin ki? Bir de şeytan karışma tehlikesi de var. Bunun diyor hadis-i şerif ölçüsü var. Sen bakacaksın. Neye bakacaksın? Neyle uğraştığına bakacaksın. Neyle uğraştığına bakacaksın? Affedersiniz, doktorun bir lafı var bana yani. Diyor ki senin diyor vücudunun suya ihtiyacı var mı yok mu? Az mı su içtin, çok mu su içtin? Tahlile gerek yok. Ne diyor? Affedersin diyor. Kendinden çıkana bakacaksın diyor. Yıldırana bakacaksın diyor. Rengi koyuysa diyor, suya ihtiyacın var. Rengi açıksa diyor, suyun tamam diyor. Böbreğin iyi diyor, su içinde diyor. Yani misal. Şimdi neye bakacağım abi ben? Hangi ölçü birimiyle ben Allah'ım benden razı mı değil mi ya? Bunu anlamak istiyorum. Anlamak istiyorsan diyor, sen işine bakacaksın. Uğraştığın işe bakacaksın diyor. Uğraştığın iş. Eğer ya dünyana faydalı ya ahiretine faydalı. Uyumak bile lazım değil mi? Bedene faydalı. Uyumadım zaten. Namazda ne okuyacağını şaşırtırsın yani. Sarhoşluk gibi bir şeydir uykusuzluk. Yani ama tabii vaktinde uyuyacaksın. Sen şimdi sabah namazı geçiyor, sen hala uyuyorsun. Öyle bir şey konuşmuyoruz tabii burada. Meşru vakitlerde uyumanın vakti meşrusu çok. Namazları kaçırmadıktan sonra bazı mekruh vakitleri varsa da ikinden sonra gibi yine de bir zaruret olsa insan dayanamayacak halde uyur. Ne olacak? Yeter ki namazını kaçırmaz. Namazın kaçtığı bir durumda uykudaysa haram olur tabii. Haram olur. Ama uykuya kalmış gayri ihtiyari kimse de uyandırma. O ayrı bir şey. Mazerettir. Elinde değilse ama kasıtlı gitmiş yatmış namaz geçeceğini biliyor. Bu tabii haramdır. O uyku haram denir. Geri kalan mekruh uyku şeyleri, vakitleri olabilir. Şekilleri olabilir. Ama bir insan uykuda malayani de değildir. Eğer uykuyu ben kafam dinç olsun sabah namazında ayık olayım, işra bekleyeceğim, okuyacaklarım var, zikir yapacağım değil mi şimdi? Uyumasam bunları yapamam. Birkaç saat dururum sonra gecenin ikisinde üçünden sonra böyle o sabah namazında kaç rekat kıldım ona buna mı soracağım? Bu da haram. Bu şekilde uykusuz kalmak da haram. Yani zikir yaparak bile yapamazsın çünkü neden? Farzlar kaçar. İşte adam teheccüd sabaha kadar namaz kılayım derken sabah namazını kaçıran var. Hazreti Ömer Efendimiz adamı aradı. Nerede felanca dedi. Safta cemaati teftiş ederken imamete durmadan evvel. Falan zat nerede dedi. Dediler ya Ömer böyle soruyordu. Daha ikamet getirilmiş. Mihraba geçmiş ama teftiş ediyordu Hazreti Ömer bu. Radıyallahu Teala. Herkesi inceliyordu. O kadar belki binlerce orada şey var. Cemaat var binlerce Medine'de o zaman. Hemen hemen Kuba biraz uzak tabii de o civarda tek mescit. Mescid-i Nebevi yani herkes oraya gelmiş. Diyor bak felanca nerede diyor. Saftaki herkesi görüyor ya namaza durmadan. Tabii kerameti de var. Dediler ya Ömer o gece sabaha kadar çok gece namazı kılar, teheccüd kılar. Belki de yani imsaha doğru ağırlık bastı ona da. Belki de gecikti. Uyuyakaldı. Eyvah dedi. Keşke sabaha kadar uyusaydı da sabah namazının cemaatine yetişseydi. Şimdi onun için burada elehem felehem en mühimleri tespit ederiz. Uyku ibadet. Halbuki baştan tepeden tırnağa gaflet. Yani uyku ne demek? Hor hor çeşmede hızar biçme. Gaflet. Gaflet ama eğer niyetin aklın başıma gelsin, bedenime kuvvet olsun namaza kalkacağım. Ondan sonra çoluk çocuğun nafakasını temin işe gideceğim. Uykusuz adam işe gidebilir mi ya? Gitse ne faydası var? Kim onu işte tutar yani? Ne biçim adam? Makine elini kaptırırsın bilmem ne. O zaman uyku meşru kuvveti temin için lazımsa ki şart. O zaman uyku ibadet oldu bak. Niye ne nevul alim ibadetün? Alimin uykusu ibadet. Niçin alimin uykusu diyor? Burada alimden maksat. Böyle Hafız Hoca mağaza konuşmuyor. Tefekkür eli, konuyu bilen bir insan niyetini bilirse alimdir. Bir alim niyetsiz yatıyorsa kalkıyorsa, gaflet içerisinde yaşıyorsa cahillik hükmündedir. Şu adam alim yatıyor kalkıyor bilmem. Neye göre yatıyor kalkıyor? Ne niyetle yatıyor kalkıyor? Ne hizmette? Bu ne yapayım ben öyle alimi? Ama adam normalde Hafız Hoca değil. Ama niyetini biliyor. Uyurken bir niyet ediyor. Ya Rabbi ben bu uykudan bedenimin sıhhatini kazanacağım. Kuvvet kazanacağım. Ayık olarak da sabah namazı kılacağım. Teheccüde kalkacağım. Zikir yapacağım. Sonra işe gideceğim. Çoluk çocuğumun nafakası temin edeceğim. Uyumazsam. Şimdi birkaç saat Kur'an okuyayım derim ama sabah efendim çuvallarım. Bu niyeti yapan bir cahil, alim cahil burada maksat. Niyeti bilen, doğru niyeti becerenin uykusu ibadettir diyor. Ve nefesü tesbihun, aldığı verdiği nefesler tesbihtir diyor. Ama niyetini bilmesen şu anda Şeyhul Kur'an, Allame-i Cihan olsa niyet yok, bir şey yok adam. Öyle hocalar da var yani. Gafil gafil adamlar. Ancak ha. Yani bununki ibadet olur mu yani? Ne niyetle yattı, ne niyetle kalktı. Onun için bir insan uykusu da ibadete çevirebilir. Her nefesini ibadete çevirebilir. Niyetle beraber bunu becerebilir. Ondan sonra dünyasına yarar, dinine yarar, ahiretine yarar, bedenine yarar. Çoluk çocuğuna ilgilenir, onlara bir faydası olur. Hayırla, meşru bir şekilde onları meşgul eder. Yani eşiyle şakalaşması, latifeleşmesi, efendim ne diyeyim sana, fıkra anlatması, tabii meşru fıkra mesela, fıkra anlatması veyahut çocuklar mesela oyun yapıyorlar, küçük çocuk, ben şimdi geçen bir saat iki saat mecbur torundan ilgilenmek durumunda kaldım, annesi istirahatteydi. Şimdi çocuğa meşgul edeceksin, oyalayacaksın, işte bir şeyler ya onu yapıştırıyor, bunu takıyor, bunu çıkarıyor, bir şeyler duruyorsun başında. Ha, burada niyetim ne? Niyet mi? Hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir insanın eşiyle, çocuklarıyla efendim şakalaşması, bu şekilde oyun yapması, meşru oyun yapması. Bu malayani değildir buyuruyor. Allah Teala bundan hesap sormaz. Ne boş vakit geçirdin buyurmaz diyor. Bunu müstesna diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela ok atma ilmini müstesna diyor. Yüzme sporunu müstesna diyor. At binmeyi müstesna diyor. Bak hadis-i şerif bunları müstesna etmiş. Hani belki senin hobindir, keyfin gelmiştir, canın da seviyordur falan ama niyet. Bu sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları müstesna etti. Çünkü bazı şeylerde vücuda sağlık var. Hareketlerde, sporlarda, şunda bunda tabii abartmadıktan sonra. Bütün bunlar bilinçli olması lazım. Bunlara biz mala yani Allah'ın senden yüz çevirdiğin alameti dedik mi? Dünyaya da yaramıyor, ahirete de yaramıyor. Bir iş. Şimdi adada bilmem ne kaç tane erkek, kız, harra, kürre, kim kazandı, kim kazandı. Dinine faydası var mı? Dünyana faydası var mı? Kesbedeceğin bir meleke var mı? Öğreneceğin bir efendim kabiliyetine derc edeceğin, yani ben de şöyle yaparım, şunu kazanırım veya da bir şey. Ya şey yarışması bile bir şey kazandırabilir. Ne diyorsun ona? Yani bulmaca çözmek. Veyahut da efendim bir yarışmada soru soruyorlar. Öyle bir sorular soruluyor. Orada bazı öyle bir bilgi alıyorsun ki hani 500 kim 500 milyar ister. Şimdi 500 milyarlık bir soru geliyor. Veyahut da milyonluk neyse şimdiki paralarda da işte. Efendim bir soru soruyor. Burada sen ne yapıyorsun? Kafanı zorluyorsun, bulamıyorsun, bulamayınca olur. Bu sefer kafana dank ediyor. Aa bunun cevabı buymuş. Onu unutmuyorsun mesela. O yarın bir gün sana bir yerde lazım olabilir. En azından dini bir soru olmasa bile kültüreldir. Kültüreldir, anlıyor musun? Ama bir insan ne dinine yarar, ne dünyasına yarar, ne ahiretine yarar, bir işle meşgul ise, bir şeyi izliyorsa, bir şeyi konuşuyorsa, birbirleriyle ha ha iyiler yapıyorsa, Bu onun hakkında nedir? Allah-u Teala'nın ondan razı olmadığının, ondan yüz çevirdiğinin, onu kabul etmediğinin, onu sevmediğinin diyelim ya. Yüz çevirmek ne demek? Sevdiğinden yüz çevirir misin yani? Onu sevmediğin en büyük alametidir. Onun için biz yaptığımız işlere bakalım da Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu, ikbal mi etmiş, razı mı etmiş, kendimize bir çeki düzen verelim. Onun için bizim boş vaktimiz yok. Biz burada sabaha kadar da konuşabiliriz. Boşta konuşmayız yani. Hikmet üzere ilimle konuşuruz. Dolayısıyla ama tabii el ehem fel ehem. Şimdi en mühim meselesine gelince bu mübarek Ramazan-ı Şerif mevsim itibarıyla işte istiğfarın önemi. Geçen son derste, dünkü derste okuduğum 4 hasleti çok yapın. Çünkü çok yapılması emredilmiş. Ramazan çıkacak. Yani bir 3 hafta bile kalmadı. Şimdi Ramazan-ı Şerif çıkacağı için çok yapın buyuruyor. Bunu da Ramazan'a tahsis ettiği için biz burada onları konuşmamız, istiğfarın faziletini konuşmamız. İşte bir yandan da dua ve zikirler. Çünkü neden? Hastalık var. Başımızda bela var. Şimdi sokağa çıkmalar, AVM'ler açılsın diyorlar herhalde 11 Mayıs itibariyle falan. Ondan sonra işte artık bak 5 Mayıs. Ben size dedim 5 Mayıs'ta bir rahmet faslıdır. Şey başla. Ölü sayısı bayağı düşüyor. Allah tamamen kaldırsın. Amin. Ondan sonra işte efendim okullar, sınavlar tarihlerini belirledi. Belirlediler hükümet. Ondan sonra açıkladılar. İşte efendim bak 11 Mayıs ben size dedim inşallah dedim. Bu rahmet faslının bitiminde dedim. Ramazan-ı Şerif'in onu geçtikten sonra 5 Mayıs'ta isim de verdim. Bir tefaülü hasen yani güzel bir yorum yapıyorum dedim. Bu yoruma göre inşallah dedim. Yani bu hani ben demedim ki sıfırlanacak. Ama iyi haberler alırız dedim. Bunlar da kısmen iyi haberler. Kısmen ama bir şey geçmiş değil. Her gün yine 1600 kişi, 1700, 1800 kişi bu virüse yakalanıyor. Ve yakalanan bir kişi bile olsa ona %100 vurmuş oluyor. Şimdi bir de çıkmalar başlayacak. Ki yaşlılara bir gün ve bir saatler verdiler. İşte çocuklara bir saatler verdiler. İşte değil mi? Tek çift plaka şeyini kaldırdılar yasağını. Bütün arabaları serbest ettiler. Bunlar hep oldu. Daha işte dün oldu. İlan edildi dün evvelsi gün. Ha. Yani Allah'ın izniyle Rabbimiz bizi mahcup etmedi. Tefaülü hasen yaptık biz. Ramazan rahmetinden istifade ediyoruz. Ramazan şerifi bereket. Ama bütün bunlar da duanın payı çok. Zikrin payı çok. Çünkü en büyük şey Allah'a yalvarmak. Dua silahı mümin. Mümin en büyük silahı dua ve zikir. Allah Teala belayı zikirle açar. Zikredene bela vurmaz buyurur hadis-i şerifte. Tesbih yemne'ul azab. Sübhanallah demek azabı men eder buyuruyor. Sübhanellezi yusebbihu rahat ve hamdi duası var, zikri var. Gök gürültüsünü duyduğunda bu tesbihatı okuyana yıldırım vurmaz buyuruyor. Bu kadar ayet hadis var ya. Tesbih, zikir, zikir yemne'ul azab. Allah'ın zikri azabı men eder. Bu da azapsa efendim, azapsa bu azabı engeller zikir. Ama tabii hangi zikri yapacağız? Zikrin envağı çoktur. Yani on binlerce, yüz binlerce zikir çeşidi var, tesbihat var. Ama faziletli zikirleri ararsak. Bir de dönemi meselesi yani. Sen şimdi el-mü'min ismi şerifi şimdi. Allah kullarını emin kılıyor. Bu işin sırrı nerede? El-mü'min ismi şerifinde. Şimdi ikinci cilt çıkınca onlarda tam tabii sayfalarını vererek söyleyebilirim. Bazı duaları da var. Neden? Hepimiz koronadan korktuğumuz için El-Mü'min ismi şerifi de eman veriyor, güvence veriyor. Azaptan emniyet veriyor. Bu ismi şerif burada. Bütün ulema bunda ittifak etmiş değil mi? Onun için hangi ayet nerede okunur? Şimdi ağrı için okunan başkadır. Burnun kanını durdurmak için okunan dua başkadır. Değil mi şimdi? Ölüm hastalığındakiler başkadır. Sen hasta ziyaretine gittiğinde onun üzerine okuyacakların başkadır. Kendine okuyacakların başkadır. Burada zaten bu Emrah-ı Sariye'nin son bölümünde ben şimdi ayetleri bugün bitireceğim. Ayetleri bitirdikten sonraki bölümde zaten tamamen hadis-i şeriflerle ilgili. Çok acayip ama hadis-i şeriflerde varid olan zikirler 3. bölüm. Bu çok uzun bir bölüm. Artık kaç hadis okuyabilirim birkaç gün içinde size öbür cilt çıkana kadar ondan da ders devam edeceğim size. Şimdi en mühimi 33 ayet-i kerime. Gerçi ulema bazı rivayetler ona ilave ettikleri için Muhammed İbni Sirin radıyallahu teala rivayet. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerifte geçiyor. 100 derde şifa. Hırz ayetleri. Buna bir de hares de deniyor. Hares ayetleri. Evet. Veba gibi hastalıklar dahil. Çünkü ben bunu buraya niye aldım? Niye aldım? Abdurrahman Bistami Hazretleri, Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem, Taşköprüzade Ahmet Efendi Hazretleri, bunlar büyük ulemadan. Bunlar ne diyorlar? El Ferac Badel Harac isimli eserden nakletmişler. Arif-i Billah olan zatlar, Allah'a marifetine sahip olan büyük veliler demişler. Bu Ayatül Haras 33 ayet-i kerime okunması veba. İşte bu korona işte veba sınıfında. Veba ve taun gibi hastalıklardan kurtarır. Zira bu ayet-i kerimeler içerisinde Allah-u Teala ismi azamı var. En büyük ismi var, içinde gizli. Bu 33 ayetin içinde, dışında değil. En büyük ismi şerifi var. Bununla yapılan dua kabul olunur. Her kim bu ayet-i kerimeleri her gün sabah namazından sonra seslerden uzak bir yerde, zaten sabah namazından sonra pek ses olmuyor, herkes uyuyor. Himmetini cem ederek, aklını toplayarak, yani aklı başında olacak, huzuru kalple okuyacak, güzel bir hal içerisinde, yani Mevla'ya müracaat eden, itikat ve ihlas üzere okursa Allah-u Teala onu bütün afetlerin meydana getireceği afetler. Bunun içinde zelzele afettir, yel afettir, sel afettir, yangın afettir, işte efendim hırsız afettir, afat çok. Veba afettir, öyle sana korona vurdu mu ne yani afet tane, yıldırım çarpıştan betere dönüyorsun. İşte bu afetlerden meydana gelecek şerlere karşı kifayet eder, yeterli olur. Allah-u Teala o kişiyi, bu 33 ayet gelmek günde bir kere, gece de olur, günde olur. Bütün harekatü sekenatında, yani oturdun, kalktın, yattın, eğildin, çömel, bütün hareketlerinde yılandan, akrepten, böceklerden, haşerattan, hırsızdan ani baş gösterecek. Ani baş gösterecek. Korona nasıl bir şeydi? Ha şurada virüs var, bilmem ne, elim değiyor, bilmem ne, aniden kaptım işte. Ani baş gösterecek cümle musibetten. Çünkü bir musibet vardır. Derler sana periz yap, ye bilmem ne. O sen şeker hastalığı olmuşsun. Perize rahat etmezsin bilmem ne. 10 senede 15 senede anca damarları tıkanmaya başlıyor. Ben ilk 10 sene hiç damarım tıkanmamıştı mesela. Dümdüz de gittik yani. İlk 10 sene. Şimdi o musibet musibet ama kardeşim sana 10 senedir bunu söyleniyor. Sen hiçbir periz yapma bilmem ne. 10 seneden sonra falan başlıyor. Durumuna göre ağırlaşıyor. Ama bu ani musibet. Yani elim şuraya değdi kaptım. Böyle bir musibet nerede görülmüş yani? Bu çok acayip bir musibet. Yıldırımda bile bir gök gürlüyor, bir hava kararıyor bilmem ne. Diyorsun ki kendimi bir yere sokayım yani şimdi. Bir işim şeyse bir yıldırıma şey olmaz. Çünkü neden? Bir belirti var. Bunda hiçbir belirti yok. Adam oradan hapşırmış, öksürmüş bilmem ne. Ben buradan geçmişim o sırada yani. Ani baş gösterecek cümle musibetten. Anilik çok önemli. Muhafaza eder. Ayrıca onu insü cinnin şerlerinden. Yani insanların, cinlerin bu kadar şerri, hele cinler. Taun bile cinlerden olduğu sahih hadiste geçiyor. İnsanlara musallat cinlerin şerlerinden, ümmü subyandan, bu hamile ve loğusa kadınları çok ilgilendiriyor. Onlara çocuğa musallat olan cinlerin şerlerinden emin kılar. Her kim bu ayet-i kerimeleri okumaya devam ederse, günde bir kere, 33 ayet-i kerime yani çok da uzun değil, tamam. Kur'an-ı Kerim'den herhalde bir şey var yani. Ne diyeyim size, 3-4 sayfa kadar, Kur'an-ı Kerim'de 3-4 sayfa kadar var. Yani toplamı belki 4-4,5 var. Cünundan, akıl kaybından, delirmekten, taundan. Şimdi burada taun olmasa ben bunu bu kitaba niye alayım şimdi? Bize alakadar eden vebadan, her türlü bulaşıcı hastalıktan, felçten. Hatta ulemadan bir zat, adını da söyleyeyim size, Şuayb İbni Harb radıyallahu teala. Büyük muhaddis. Şuayb İbni Harb diyor ki biz bunlara ayatül hirz, ayatül haras deriz. İbni Ömer'den rivayet ediyor hadis-i şerifte. İnne fiyâ şifâ min mi'eti dâ. 100 derde şifa var. Saydı işte cüzam, hiç ilacı yok. Etler dökülüyor. Baraz, alacı hastalığı, hiç ilacı yok. Cünun, akıl kaybı, hiç ilacı yok. Bunları saydı. Muhammed İbni Ali Rahimullah buyurmuş ki felç olmuş bir yaşlı vardı yanımızda. Ben bu ayetleri ona okudum. Felcinden sapasağlam kalktı. Felçli uzvu açıldı. Bunlar çok eski eserlerdeki kitaplarda, hadis kaynaklarında zikrediyor. Yani bu hadis-i şerif olarak rivayet ediyor. Burada yarım sayfa kaynağı var. İbn-i Neccar, büyük muhaddis, tarihi Bağdat'ın zehrinde. Ondan sonra İmam Nisaburi, ondan sonra efendim Abdurrahman el-Hanbeli, İmam Suyuti. İmam Suyuti meşhur muhaddis. Hepsinde var ya. Kaynakları burada sayfa 178'de. Bu ayet-i kerimelerde böyle şifalar var. Felçten, cüzamdan mahfuz olur. Çünkü bu ayet-i kerimeler çok büyük bir hicaptır. Hicap demek koruma, perdeliyor, engelleme var. Şerlere karşı. Her kim bu hizmetlerini Şerrinden korkulan zorba adamın yanında okursa, işte onun yanına gelmeden onun şerrinden emin olur. Bir şey üzerine yazar, üzerinde taşırsa Allah'ın izniyle facirlerin eziyetlerinden gece ve gündüzde ani belirecek tüm şerlerden ani belirecek. Bütün mesele burada. Hıfz-ı mai olur. Bu ayetlerin hadis, bu söylediğim konu 174'te başlıyor. 175'te hadis-i şerif Muhammed İbni Sirin, meşhur rüya tabircisi. Hani İbni Sirin diye tabirlerde geçer. Bu Muhammed İbni Sirin, tabiinden kıymetli bir zat. O buyuruyor. Biz diyor Tira ırmağında konakladık. Burayı okuyun. Şimdi ben çok buna vaktim yetmeyeceğiz. Dicle ırmağının doğusunda kalıyor bu Tira. Şu anda İran sınırlarında buluyor. Ehvaz şehrinin batı cihetinde Tira ırmağının kenarında konakladık. İşte oranın halkı bize geldiler. Burada konaklamayın, gidin. Buraya kim geldiyse eşyası çalınıyor. Cinler gece saldırıyor. Şöyle korkuluyor, böyle korkuluyor. Herkes kaçtı. Arkadaşlarım dedi de biz burada konaklamayalım. Ama ben dedim ki ben İbni Ömer'den işittim. Bak İbni Ömer en büyük sahabi, hadisleri en çok rivayet eden sahabeden biri. Muhammed İbni Sirin Hazretleri İbni Ömer'i görmüş. O anlatıyor. Ben diyor İbni Ömer'den bir hadis işittim. O hadisi şerif Resulullah buyurdu. Bir gece içinde 33 ayeti kim okursa o gece ne canavar, ne hayvan, ne hırsız hiç ona bir zarar veremez. Dikkat! Ve ufiye fi nefsi, canı hakkında afiyet garantisi, canı, bedeni, sağlığı ve ehli, eşi hakkında ve mali malak, eşi derken çocukları tabii de giriyor, aile demek. Hatta yusbuha, gece okusa sabaha kadar garantiye giriyor, canı, malı, ailesi afiyette, garanti. Ben de dedim ki ya ben bu hadisi öğrenmiştim, bu hadisten ne zaman amel edeceğim? Madem ki bizi buradan korkuttular, bütün kafiledeki arkadaşlar biz burada kalmayız gece dediler, gittiler. Tek başına kaldı. Bir de ne biçim vadide ya. Herkes de geldi dediler sakın burada kalmayın. Burada kalıp da sabah sağlam çıkanı yok. Çarpılıyor yani bir malı, canı belaya uğruyor. O vadide cinler tabii belki şey etmiş, musallat olmuşlar. Ben de dedim ki diyor, ben İbni Ömer'den radıyallahu anh'a hadis işittim. Ben o hadisten amel edeceğim şimdi. Okuyacağım 33. ayeti bakalım. Bakalım bana kimse bir şey yapabilecek mi? İman bu, itikat bu. Tabii siz de böyle korkulu yerlere gidin de deneyin demiyoruz ha. Ne şeytanı gör ne havuzu çek. Yani paniğe lüzum yok. Ama İbn-i Sirin'in makamı yüksek. Demiş ki ben bunu tecrübe edeceğim şimdi. Bu hadisin vakti geldi. Ve bununla amel ettim diyor. Ondan sonra sabah okuyana da akşama kadar bir şey olmaz. Efendim akşam oldu diyor. Tabii onun da gözüne biraz uyku girmemiş. Öyle rahat rahat da yatıp uyuyamamış yani. Uyumadım diyor. Yani uyumadım, biraz bekliyorum şimdi diyor. Baktım ki diyor böyle kılıçlarla, kalkanlarla acayip acayip adamlar. Efendim yani insan kılığında var. Efendim değişik şekillerde var. Geliyorlar üstüme doğru diyor. Geliyorlar. Ne malıma eşyama dokunamadan yolculukta kafilede eşyası da var. Geliyorlar. Yanaştılar, gel ne olacak? Ben böyle oturuyorum diye. Birden defoluyorlar, gidiyorlar. 30 kere saldırıya uğradılar. İnsan da var bunun içinde. 30 kere saldırıya uğradı. 30'dan da ekstra diyor, daha da fazla diyor. Hiçbirinde ya diyor, geliyorlar görüyor. Ne oluyor bunlara? Bana varamadan. Sabah olunca diyor, kafile açığa gitti başka vadiye. Onlara eklendi diyorum. Yani yola gidiyorum, çıktım. Artık kafileyi bulurum, bulamam, çıktım. Yaşlı bir adam geldi. Önüme çıktı yolda, gündüz. Dedi ki, ya haza, ey adam. İnsiyyün em cinniyün. İnsan mısın, cin misin? Bana sordu. Ben dedim, bel insiyyün mü veledi Adem. Ben Adem oğullarından insanım. Meşhur Muhammed İbni Sirin. Radıyallahu teala. Tabiinin ulularından. Yahu dedi. O 30'dan fazla saydım diyor ya, onlar diyor. 70 kereden fazla sana saldırı yaptık. Ya bu hicap. Hicap ne demek? Koruma. Bu koruma insanı da durduruyor, cini de durduruyor, illeti de durduruyor, marazı da durduruyor. Bütün murdar azapları durduruyor. 70 kereden fazla saldırı yaptık. Hastalarınıza bunu okuyun. Ne hastanız varsa, felçliniz varsa, kendiniz hastaysanız üzerinize. Kendin okuyamadın biri okusun senin üzerine. Suya da okusanız, üflerseniz içersiniz. Ondan sonra zemzem okursanız daha tesir eder. Hastalarınıza bu 33 ayeti okuyun. Bütün maddi manevi korumalara, lohusanıza, evde yalnız bırakamadığınıza, korkanınıza, panik atağınıza, yüzden fazla. Hadis-i şerif bu ya. İbni Ömer nakledi radıyallahu teala anhuma. Dedi ki adam 70'ten fazla saldırı gerçekleştirdik. Her birinde de demirden bir sur. Sur ne demek? Sur, biliyorsun İstanbul'un surları var. Kerpiçten, topraktan, taştan. Yani tamam, metreleri geniş. Fatih'in bombalarına dayanamadı ama Hazreti Fatih'in kattesallahu aleyhi ve sellem onun bombalarına dayanamadı. Ama bu demirden sur. Sur çevreleyen, seni korumaya alan. Ama taştan değil, demirden. Her seferinde bir demirden sur geliyor önümüze. Bugün onlar 30'dan fazla gördü zaten. O sırada biraz uyudu demek ki. Geliyorlar. Ne oluyor bunlara? İblis'in Hazretleri suru görmüyor. Saldırıya geçenler o sura takılıyor. Demirden sur. Biz bir şey anlamadık. Ben de dedim ki diyor, ben bir hadis-i şerif işittim. İbni Ömer Hazretleri bana anlattı. Ben de ondan amel ettim. Bu da 33 ayet eder. İşte saydı ayetleri. Ben şimdi vaktimiz yok. Siz buradan okuyun tek tek. Bakara Suresi'nin başından işte efendim 4 ayet. Ayet-el Kürsi on sonra 2 ayet. Amene Resul'den evvel bir ayetle beraber Bakara'nın sonuna 3 ayet. Böyle sayıyor. Toplamı 33 ediyor. Bir tek İmam Buni buna Buruç Suresi'nden son bir 3 ayet daha muhafaza için fiilen mahfuz olan ayetle beraber onu eklemiş. Yani biz tabii ihtiyattan onu da eklemiş olduk. Ama hadis-i şerifin aslındaki 33 burada belli. Biz sana o zaman İbn-i Sirin Hazretleri buyuruyor ki iki fayda elde ettim. Bir, hadis-i şerifin sıhhati ve imanımın ziyadeleşmesini. O zaten bu hadis doğru mu değil mi diye denemez haşa tabi'in hazaratı. Bizim gibi mi haşa? Bizim dua ettim kabul olmadı. O hadisle o hadisi yaptım. Hacet namazını kıldım. Niye olmuyor hoca? E ki kusuru kendinde ara. Hadiste sıkıntı olur mu aşağı? Kusuru kendinde ara, eksik noksan ne ettin? Aklın başında mıydı? İhlasın var mıydı? Tevekkülün var mıydı? Allah'a teslim misin? Ha, bu ayrı bir şey. Onun için bu ayet-i kerimeleri size tavsiye ettim. Burada faydalı malumat var. Bu faydalı malumat sihir, büyü. Adamın neler ediyor sihir, büyü, delilik, ağrılar. Ağrılı hastalıklar, görülen görünmeyen tüm hastalıklar, özellikle felçten şifa bulmak isteyen, insan cinslerinden korunmak dileyen, bu 33 ayet. Yalnız peşine ihlas felek nas da eklense, kulüvallah yani, bir ihlas bir felek biraz eklense çok daha fayda olur. O alimler onları beyan etmiş. Faydalı malumat sayfasında okuyun. 178, 179. Burada bunlar beyan ediliyor. Ondan sonra İmam-ı Buni zaten biraz ilaveler yapmış. Onu da 179. sayfada anlatıyoruz. Bu ayetlerin şerefi meşhurdur. Faziletleri her yerde mezkurdur. Bunu ancak gavi, aptal, gavi, azgın olanlar inkar eder. Meşayih bunları çok tecrübe etti. İlimde rasih olan, ulema rasihun, sabit kadem sahibi olanlar bunun sırrına vakıf oldular. İmam Ebşihi el-Müstadraf'ta bunlar naklediyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu hadlerin içinde zaten Sahih Hadis-i Şeriflerde Darimi'de geçen, Taberani'de Darimi'de geçen efendim Bekara suresindeki 10 ayet var. Zaten bu 33'ün 10'u Sahih Hadis'te Darimi'de geçen kesinlikle malına, canına sevmediği bir şey isabet etmeyecek, ailesine sevmediği bir şey isabet etmeyecek. Kesin Darimi en meşhur hadis kaynağı. Kütüb-i Tis'a'dan ilk 9 kaynağa giriyor. Darimi'de var. O 10 ayette bu 33'ün içinde olmak hasebiyle. Yani sıhhatine sıhhat eklenmiş oluyor. Kuvvetine kuvvet katılmış oluyor. Ayet-i kerimenin okunuşu 180'de başlıyor. Hepsi bir arada. Besmele ile başlamışız. Tabi avuzuyu siz anlıyorsunuz. Kur'an'a ayet-i avuzusuz başlanmaz. Yani anladım. Avuzu illa her yere koymamış olabiliriz biz. Avuzusuz. Kur'an ayeti ise avuzusuz başlanmaz. Efendim 180, 181, 182, 183. Ben size dedim yani Kur'an-ı Azimüşşan'dan itibara alırsak yani 11, yani 15 ayet bir sayfa Kur'an'dan itibar etsek hemen hemen benim size dediğim gibi 4 sayfa falan biraz da geçebiliyor yani. Belki de 5 sayfa yapar. Bu hadis manaları çok önemli tabii. Manaları 183'ten başlıyor. Manalar çok uzun gidiyor. Çünkü arada çok tefsir giriyor, parantez giriyor. Okunacak ayetler 180, 181, 182, 183'te bitiyor. Bu hadis-i kerimeler Emrah-ı Sare kitabında efendim sizlerin amel edebilmeniz için. Sağ taraftan da tabii tam sayfası için bilmiyorum. Yani Arapça kısmından ben sağdan açayım, direkt Arapçaları okuyayım. Burada da Kur'an-ı Azimüşşan ayetlerin lafzı var. Bunlar sizin için, amel etmeniz için tiryak-ı mücerreptir. Denenmiş ilaçtır. Şimdi dün okuduğum hadis-i şerifle ilgili festekfiru min erba'i hısal, dört hasleti Ramazan'da çok yapın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisi de sizin zaruri ihtiyacınız. Onları zaten Allah'tan dilemek mecburiyetindesiniz. Aklınız varsa, imanınız varsa bir adam cennet istemeden durur mu? Cehennemden sığınmadan durabilir mi yani? Bu sizin zaruri ihtiyacınız. Allah'tan hacet, ihtiyaç, hacet, dilekte bulunmanız gereken dua. Bunları beyan ettik. Bu arada istiğfar çeşitleri çoktur dedik. Size bir iftar duası, iftarla ilgili bir istiğfar öğrettim inşallah unutmamışsınızdır. O da dergide de var, Ramazan Risalesi'nde de var. Şimdi bir de istiğfarların efendisini öğreteyim. Onu da zaten çok öğrettik ama belki yani yeni duyan olur. Bu çok önem arz ediyor. Bundan dolayı size o hadis-i şerifi de okuyalım. Bir de öğlen ikindi arası Ramazan-ı Şerif'te, Recep, Şaban, Ramazan'da bu yapılıyor. Tabii ondan sonra da Seyyidül İstiğfar'a teşvik ediliyor ama bunu önce söyleyeyim. Her kim Recep, Şaban ve Ramazan aylarını, şu Ramazan-ı Şerif'te istiğfarı çok yapın buyurdu. Haslatan durdu nebime rabbek. Rabbinizi o iki hasletle razı edeceksiniz. Birisi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Birisi de Allah'ınızı çok razı edeceksiniz buyurulan gazabını kaldıracaksınız. Yani sana ne kadar kızgın olsa da bunu yapınca Ramazan'da çok okuyunca bu zikri Allah'ın gazabı kalkıyor, rızası hasıl oluyor. Zaten bu belalar nereden geliyor bizim? Mevla'yı kızdırmış olmamızdan. Gazabı kalkınca, rızası gelince gazabı kalkar, gazabı kalkınca azabı kalkar. Azabı kalkınca da korona biter. Senin hakkında zararı dokunmaz en azından. Onun için sade korona için konuşmuyorum. Kiminde fakirlik var, hakirlik var, başka illet var, felç var. Yani herkes başına geleni Allah'ın bir azabı, bir musibet, bir günahtan dolayı olduğunu düşünürse bu iki haslet Allah'a razı edecek. Kelime-i şehadet, istiğfar. Bunu okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubu ile. Allahümme inni es'elükel cenne ve e'udü bike minen nâr. Bunu ise bu yeni dergi Mayıs sayısında da 58. sayfada bu tertip var. Uzunu kısası yani aklınızda hepsi kalmıyorsa. Bunu çok. Her seferinde 3, 5, 7. Mübarek adam günde 100 kere yapsan ne olur? Günde 100 keresi bunu ne tutar ya? Ne tutar? Kaç dakikanı alır yani günde 100 keresi? Ama tabii 100 kere şartı yok. Çok diyor. Çok okuyun buyuruyor. Allah'ın gazabı sizden kalkacak. Şimdi bu istiğfarlar içinde yine en mühim. Ramazan'da madem istiğfarı çok yapın buyuruyor. Belli bir sıkıda hadis-i şerif beyan etmiyor. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet hadis-i şerifte geçen istiğfarda ne buyuruyor? Her kim öğlenle ikindi arası. Demek ki öğlen namazının hemen peşine değil. Şartı yok. Fakat ben bazı rivayetlerde Ali'ül Kari'nin rivayeti olacak. Herhalde İmam Demir'in hattından görmüşüm diyordu. Orada da ikinden sonra rivayette var. Yani bu şu demek. İnsan bunu öğlenden ikindiye kadar veya ikinden akşama kadar okuyabilir. Şu anda sizin tam iftara yaklaştığınız saatler. Her zaman söylüyorum 70 istiğfar saatiniz yani. Bu istiğfarlar şu anda da yapılabilir. Bu Ramazan-ı Şerif'in, yani bu şimdi benim bir kitabımda, yani bundan başka kitapta hatırlamıyorum. Bir de dergide de tabii yer darlığından dergide her şeyleri yazamıyoruz artık. Onun için 357'de Ramazan Risalesi, benim Ramazan-ı Şerif Risalem 19. Risalem, daha ilklerden. 19. Risale Ramazan-ı Şerif Risalesi, bunun hadis-i şerif 356-57'de geçiyor. Seyyidül İstiğfar da onun peşine. Burada da var yine tabii. O çok kitabımda var. Sayfa 357'de bu istiğfarın okunuşu. Öğlenkinde arası veya ikinden sonra. Bunun 7 kere kaydını gördüm. Fakat hadis-i şerifin bu lafzında 7 kere kaydı yok. 7 kere kaydı olmadığından insan bir kere bile okusa olur demektir. Ama bazı alimler 7 kere kaydını zikretmişler. Ali'ül Kari'nin rivayetlerinde var. Ne diyoruz? Estağfirullahel-azîmellezî La ilahe illahu el hayyel kayyube ve etubu ile. Bunu istiğfarlarda bu çok geçiyor. O büyük Allah, kendisinden başka hiçbir ibadete layık olmayan, ilah bulunmayan tek Allah'ımızdan, Allah'ımdan, hay olan, kayyum olan, hakiki hayat sahibi, her şeyi yöneten, idare eden, ayakta tutan Allah'ımdan bağışlanma talep ediyorum. Ona tevbe ediyorum günahlarımdan. Nasıl bir tevbe ediyorum? Tevbet abdin zalimin li nefsi. Öyle bir kulun tevbesiyle tevbe ediyorum ki nefsine zulmetmiş. Şimdi bunu okuyan kim olursa olsun. Yani herkes kendine nefsine zulmü var yani. Kiminin kebair günahtan var, kiminin sagairden var. Makamı çok yüksekse bile zelle kabilinden var. Kiminin hasenatül ebrar seyyatül mukarrabin kabilinden, makamına yakışmadı manasında. Belki normalde günah sayılmasa da makamına yakışmadı kabilinden, ki peygamberlerde bile işte Adem Aleyhisselam cennetten indirilmesi, Davud Aleyhisselam'ın efendim istiğfarına sebep olan hadiseler günah kabilinden değil. Ama herkes makamına göre Musa Aleyhisselam'ın Kur'an'da sözü var. Rabbini zalemtü nefsi fagfirli. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim diyor. Yunus Aleyhisselam aklımıza geldikçe gelebilir. İnni küntü mine zalimin. La ilahe illa entenin devamı ne gelir? Ben kendime zulmedenlerden oldum. Peygamberler günah mı işlemişti, haşa. Peygamberin büyük günahı da yok, küçük günahı da olmaz. Küçük günahı da yok, niye zulmetti? Yani herkes makamına göre burada konuşuyor. Nefsine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle. Yani nefsine zulmetmek ne demek? Belki ben başkasına zalim değilim. Hakikaten kimse kul hakkına girmiş bir adam değilim. Karınca ezmek istemem. Yani hakikaten böyle insanlara baskı, şiddet, eziyet, şu bu hiçbir hayatımda yani bildiğim hiç böyle bir şey yoktur. Ama nefsime zulmüm var. Ben yazık ettimse kendime çok ettim yani. Allah'ımın yasak ettiği bazı işler yaptım. İllaki yaptım. Efendim hala da yaptıklarım olabilir. Yapıyor olduklarım olabilir. Ara sıra her Müslümanın düştüğü günahlar olabilir. Onun için nefsime zulmettim. Nefsine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle. La emlikün nefsi darran. Öyle bir aciz kulum ki bendir. Kendime ne bir zararı savuşturma imkanım var. Ve la nefan. Ne bir faydayı temin etme gücüm var. Ve la mevten. Ne efendim ölmeme imkan. Ve la hayaten. Ne yaşamama, yaşamak için hayatımı bir nefes ilerletmeye, efendim bir nefes daha aldırmaya kendime imkanım var. Ve la nüşuran. Ne kabirden kalkmaya gücüm yeter. Ne kalkmamaya gücüm yeter. Benden aciz Allah'ın bir kulu yok. Ben öyleyim yani, bilmiyorum, bu istiğfarda geçen gibiyim. Siz nasılsınız? Siz kendi faydanıza, zararınıza, ölümünüze, hayatınıza malik bir durumda mısınız yani? Hanginiz? Hangi zengin? Hangi hoca? Hangi evliya? Ya Allah Celle Celaluhu'dan başka malik var mı? Her işimize malik Allah'ımız var. İşte böyle aciz bir kulun tevbesiyle nefsine zulmetmiş, kendi canına kıymış, yani çok günahlar yapıp canını cehenneme atmış satmış. Bir kulun tevbesiyle sana yalvarıyorum diyor. Bunu diyor bak, yedi bile şart yok burada. İmam Safuri'nin kaydında. Okursa diyor Ramazan'da, öğlen ile ikindi arasında. Ben şimdi bunları size ne zaman diyeceğim, daha Ramazan bitiyor. Ha, okudunuz mu? Ne bileyim ben, kiminde sifte yok. Kiminde sifte yok. Ya mübarek. Bir kere bari oku yani. Her gün hatırlayamıyorum ya, unutuyorum bilmiyorum. Ya kardeşim işte şimdi söyledik. Oku işte. Kim bunu okursa, yedilerseniz rivayetleri cem etmiş olursunuz ihtiyaten. Ne oluyor biliyor musun? Evhallahu Teala ilel melekeyn. Allahu Teala sağındaki ve solundaki iki meleğe vahyediyor. Hepimizin sağında solunda kiramen katibin ya'lemune ma tefalun ayetinde zikredildiği üzere ayetle sabit yazıcı meleklerimiz var. Sağdaki sevapları kaydediyor, soldaki günahları yazıyor. Bu iki meleğe vahiy geliyor. Allahu Teala'dan direkt vahiy geliyor. Şimdi benim sağımdaki, solumdaki melek Allahu Teala ona haber gönderemez mi? Gönderir. Şu anda peygamber olmasına bir lüzum var mı vahiy gelmesi için? Peygambere ne gerek var? Meleklere vahiy Allahu Teala direkt gönderir. Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla gönderir, aracıyla gönderir, vasıtası gönderir. Allahu Teala benim sağımdaki, solumdaki melek, ha? Benim sağımdaki senin sevabını yazmıyor. Benim solumdaki öbürünün günahını yazmıyor. Biliyor musunuz? Herkese müstakil. Herkese müstakil iki melek var. O meleklere vahyediyor. Ehriku kitabe seyyati. Bu kulumun kötülükleri hakkındaki yazılardan ne varsa min divan sayfeti. Amel defterinde tabii, günlük, haftalık, aylık bu defterler mahşerde önümüze çıkarılacak. İkra kitabek. Oku bakalım kitabını, ayette buyuracak. Buyurduğu üzere Rabbim buyuracak. Oku bakalım kitabını. Bunu sen yazdırdın. Tamam mı? Kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba. Bugün hesabını yapmak için muhasebeci olarak başka muhasebeci tutmayacağım. Melek de koymuyorum başına. Kendi hesabını kendin yapmaya kafisin. Bakalım istiğfar buluyor musun? Amel defterinde istiğfar bulan, azıcık bile istiğfar bulan yaşadı. Çok istiğfar bulana müjdeler olsun buyuruyor hadis-i şerifte, değil mi? Geçen gün okuduk. Bu kulumun amel defterinin divanı, yani ana divandaki, dosyadaki, o günlük değil. Divan dosyanın tümü. Günlük de defter değil. Divanındaki ne kadar seyyiat yazıları, günah adına bir yazı varsa yakın, yakın, yıkın, mahvedin, silin buyuruyor. Bu istiğfar inşallah okursunuz, amel edersiniz. Ramazan-ı Şerif kitabının 357. sayfasında Rabbim cümlemizi istiğfar ile meşgul olan, şehadetle istiğfarı çok yaparak Rabbini razı eden bahtiyar kullarına ilhak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala sahbihi ve selleme.